Все мае 40 гадоў у памяці прайшлі. Да тых дзён, як падняліся і вёскі, і буды, і гуты, і ардашні, і ўсё староства за косы, за цапы, ды за рушніцы схапілася. Бо не пасеялі ўвосень азіміну, не мелі чым сеяць, а ўвесну пракацілася пагутка, што зноў князь Гераним дзяржання Іцкавічам дакляруе. А значыцца, аддае нас на страшныя здзекі і пагібель. А што з тае пары прычынілася? Ну, Кузьмы, у ягонай гісторыі было, якую князь Гераним на свой капыл перапісаць хоча. Відаць, і яго мосці ў тую ноч мулка спалася, бо толькі саган з ранішняю поліўкою нам у камору прыцягнулі, так следам і паручнік усунуўся. Князь у тым самым чугаі з паўлінавымі пёрамі мяне сустрэў. Адно на свой плех сызвалоснік нацубіў, як немцы носяць, і валяжанка пры ім новая, худая ды чарнявая. Як мяне ўбачыў, адпіхнуў я і да пахолка. Хутчэй ягонаму дарагому госцю віна найлепшага і дзічыны. Не паспеў я рот раскрыць, а пахолак ужо смажанага цецерука на тацы валачэ і гусак з віном. А я і ўчора не вячэраў, і сёння астрожнай поліўкі сёрбаць не паспеў. Но, думаю, княжа, нехай твая душа, маё чэрава, патешацца. Прыбраў я гэтага цецерука за малінку, віном запіў і за сняданак дзякую. А яго мосць усміхаецца і да мяне паперу і каламар залаты за трамантам падсоўвае. Ну, кажа гарматнік, будзем з табой нашу гісторыю дзеля нашчадкаў пісаць. Некалі, значыцца, я прачытаю ці ў Крычаве перад ратушай помнік яму з каменю ці з мосінжу паставяць, як у іншых краінах даўно робіцца. І твар у яго такі, нібы ён ужо на гэты помнік дзівіцца. Тут я яму тулю пад носы закруціў. Вось табе, кажу, твая моць гісторыя. І з другога боку тулю, а вось табе помнік. Князь перша на мяне вырачыўся і маўчыць. Быццам яго язык завязаўся, а потым: ты што, певень галагуцкі, блёкату наеўся? Пішы, а то заўтра на палю палезеш. І пістолю сваю за пояс рве. А я: нехай твая мось страляе, сытаму ды хмельнаму паміраць, чыстая радасць. Тады ён губу закусіў і пістолю назад заторкнуў. Пішы, кажа, всіх выпушчу, всіх 16, каб твая душа далікатная не мучылася. Толькі болей да маіх рук не трапляйцеся. Пішы, року ад нараджэння сына Божага 1744-га все на волю пойдзеце. Ды не, адказваю, не на таго твая мощь нарвалася. Калі я гэтую гісторыю перапішу, містр твой Саўка Маўчун супроць мяне анёлкам будзе. Ён жа толькі жыццё ў жывых адбірае. А ты хочаш, каб я ва ўсіх сваіх пабрацімаў і ў жывых, і ў мёртвых гонар адабраў. Ды мяне пасля гэтага сама зямля не прыме. У нас жа не засталося ўжо нічога апроч гонару. Апрача таго, што памятаем яшчэ, што не безродныя ўбогія, што і пад Грунвальдам, і пад воршаю ворагаў сваіх білі. Не, кажу, княжа, д'яблаву мецену ты на мяне не паставіш. Памру заўтра з пабрацімамі маімі. Каб памяталі пра нас дзеці нашыя і дзецям сваіх дзяцей гэтую памяць перадалі. Дасць Бог і Кузьмову гісторыю яны некалі знойдуць. І ўсю праўду прарокаш і пра тыя здзекі, што ты адлюдак з беларусаў чыніў, прачытаюць. Ён Кузьмовы шыткі са шкапіка выхапіў і ў камін. Вось там іх дзеці тваіх дзяцей знойдуць. І сызвалоснік свой з плеху сарваў, ды таксама ў агонь. Запомні, крычыць праведнік, пакуль наша на гэтай зямлі ўлада, па нашым загадзе і гісторыю вам пісаць будуць. Захочам чорную ноч ясным днём абвесцім. Захочам ворагаў вашых вашымі добрадзеямі зробім. І вы, робакі, ўжо праз паўсотню гадоў адно тое помніць будзеце, што нам выгадна. Яшчэ катам сваім помнікі паставіце. Ты пісаць не хочаш? Іншы знойдзецца. Да у мяне пад рукою тысяча такіх, што за адно мае слова ласкавае матку вядзьмарка і бацьку антыхрыстам назавуць. Во яны, адказваю, няхай табе тваю гісторыю і пішуць. А ён: «Э, не, гарматнік, занадта ўсё проста будзе». А потом як бы спахапіўся: «Напішуць! І дзеля нашчадкаў, і дзеля тых, што цяпер жывуць, сёе тое напісаць могуць. Такое, што і смерцю не адмыешся, ўсё адно з д'яблавым таўром памрэш. Крыві, кажу, людзі болей, чымся ад раманту вераць». А ён: «Э, не, Карпач, людзі пісанаму слову верыць прывыклі. Загадаю вось напісаць, што гэта ты за 1000 злотых маіх жаўнераў пад царковішчы патайна прывёў. Ты прывёў, а я паводле старога звычаю здраду прыняў, а здрадніка напалю. Вось тады і паглядзім, крыві ці ад раманту павераць». «Не баюся, — адказваю, — бо перад Богам і перад народам душа чыстая застанецца. А князь? Бог, Карпач, высока, народ, народу нас на Ты што, накарміў яго народ гэты, ці гарэлкаю напаіў? Каб все ў покат ляжалі, а? Адно, што заўтра людзей пацешыш, як над местам закукарэкаеш. А каб даўжэй кукарэкаў, загадаю цябе не ў споднім на палю садзіць, а ў кажуху ды ў валёнках. Любуйся на народ, і народ няхай на цябе любуецца. А я прыйду у рай цябе праводзіць. Глядзі толькі, не ўзнясіся зарана». На гэтым гамонка і скончылася.